ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंड के ऊपर विचार चल रहा है। आत्मा इत्येक उपासित, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है। तो यहां पूर्व पक्ष आकर के कहा, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्याय अनुभवन शब्दान वाचो विलापनम हितत् आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्य इत्यादि आया हुआ है वाक्य। सो अन्वेष्टव्य सब विजिज्ञासितव्य, तो यहां पर उपासना दिखती है इन वाक्यों में, ज्ञान के बाद में उपासना ऐसा दिख रहा। तो माने उपासना मध्यम अधिकारी के लिए को होगा, उत्तम अधिकारी को तो महावाक्य ही पर्याप्त है, मध्यम अधिकारी को लेकर होगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि अपूर्व विधि, तो सिद्धांत कहते हैं अपूर्व विधि ये नियम विधि है, और ये जो उपासना बताई जाती है ज्ञानोत्तर उपासना नियम विधि है, यही है। तो पूर्व पक्ष ने पूछा था भाष्य में, कथम पुनर्उपासना से पक्ष प्राप्ति, एक पक्ष में प्राप्त कहां है उपासना। यावता आपने ये कहा था पहले, यावता मैंने यथ, जैसे कि आपने पूर्व में कहा था 217 पृष्ठ भाष्य में आपने पंक्ति में कहा था, पारिशेष्याद आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नित्यैव इति अभिहितम त्वया, आपने ऐसा कहा था 217 पृष्ठ भाष्य में ऐसा कहा था। पारिशेष्याद बोला तो परिशेष न्याय लग जाएगा, माने वहां सिद्धांत का अभिप्राय वहां था उत्तम अधिकारी को लेकर के था, तो पूर्वादि यहां पर पूछ रहा है आपने ऐसा कहा था वहां, आत्मस्मृति ही होगी वहां, उपासना हो नहीं सकती कहा था। तो फिर यहां उपासना की चर्चा कैसे कर दी आपने, एक पक्ष में प्राप्त है कैसे कैसे बोला। तो सिद्धांत ने कहा बाढ़ हम सत्य आपका कहना ठीक है, हमने कहा परिशेष न्याय लगाया है, आत्मविज्ञान संस्कृति नित्य होती है कहा था हमने। यद्यपि एवं आए तो आत्मज्ञानी को यही होता है, आत्म विज्ञान संस्मृति ही धारा ही हमेशा होना है, यद्यपि एवं यद्यपि है ऐसी स्थिति ऐसी है, तथापि फिर भी प्रारब्ध कर्म बलवान है, जिसने फल देना शुरू कर दिया गर्भ से ही फल दे रहा है वो, ज्ञान तो बाद में होगा ना, वो छोड़ा हुआ बाण के समान है वो प्रारब्ध कर्म, जब तक उसमें वेग होगा तब तक चलेगा वो, किसी से रुकेगा नहीं वो। यदि प्रतिबंधक आएगा तो रुकेगा, प्रतिबंधक नहीं है तो जब तक वेग है उसमें तब तक जाएगा वो चलेगा, उसी प्रकार वो काम कर रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं यद्यपि एवं ठीक है, ज्ञान स्मृति ही हमेशा होनी है, यद्यपि स्थिति तो यह ज्ञान है, फिर भी तथापि शरीरारंभक से कर रहा हूं, शरीर का जो आरंभक कर्म है, जिसने शरीर को बनाया है, जिस कर्म ने शरीरारंभक से कर्म, शरीर से आरंभ का शरीर आरंभ का शरीर का जो आरंभ कर्म है, कर्मणो नियत फलत्वात् अवश्यंभावी फल देने वाला है वो प्रारब्ध कर्म, शरीर आरंभ कर्म प्रारब्ध कर्म, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो अपि सम्यक ज्ञान प्राप्त है हम ब्रह्मास्मि में गया है, फिर भी अवश्यंभावी ने प्रवृत्ति वाग्मन काया नाम वहां स्थिति में भी अवश्यंभावी प्रवृत्ति है शरीर वाणी और मन, मन मन का वाणी में, वाणी में बोलना आदि करेगा, मन में सोचना करेगा सोचेगा, शरीर से प्रवृत्ति होगी, क्षुदादि आने पर भूख प्यास सब जानेगा। क्यों तो कहा लब्ध वृत्ति है कर्मणो बलियस्त्वाद, जिसकी वृत्ति लाभ हो चुकी है कर्म की, पहले से कर्म की वृत्ति लाभ है, उसका वेग भर गया चल पड़ा है वो तो गर्भ से चला है कर्म, इसलिए वो बलवान है, बलियस्त्वाद बलवान है, अतिशयन बल बलिय बल शब्द से यह सुन लगाया हुआ है, ज्ञान से बलवान है वो। ये मुक्त ईश्वरादि प्रवृत्तिवत, जैसे छोड़े हुए बाण आदि के समान, तो कोई जब तक वेग है तब तक रुकेगा नहीं, बाण छोड़ने के बाद चलता जाएगा जब तक वेग है उसमें, वैसे यहां भी तेना इसलिए पक्षे प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यम, इसलिए पक्ष प्राप्त जो ज्ञान है उसकी प्रवृत्ति दुर्बल हो जाती है प्रारब्ध कर्म के कारण, इसलिए प्रारब्ध बलवान है। ये भाष्य हो गया था, इसकी टीका चल रही थी बीच में थी। अथ से शुरू होना, अतः आरब्ध फल कर्म पूर्वादि बोलता है तो अथकार ननो बीच में है टीका, अतः आरब्ध फल कर्मणा जो जिसका फल देना आरंभ कर दिया प्रारब्ध कर्म, वो कर्म का भी सम्यक ज्ञानात निवृत्तेर, सम्यक ज्ञान से उसकी भी तो निवृत्ति होगी ना, आत्मज्ञान हो गया है तो ज्ञान से निवृत्ति होगी, निवृत्तेर न विदुषो बाघादि नाम प्रवृत्ति, इसलिए जो ज्ञानी होगा उसके मन वाणी शरीर में प्रवृत्ति नहीं होगी, बाघादि नाम आदि से लेना मन और शरीर काय प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी जो सम्यक ज्ञान हो चुका है उसको, इसलिए शरीर आदि में नहीं होना चाहिए, ये पूर्वादि ने कहा। एक अथ माने ननु, यह अथ शब्द ननु अर्थ भाई पूर्व पक्ष है यहां, आरब्ध फल श्यादि कर्म, जिसने आरंभ फल दे, फल जिसका आरंभ हो गया, आरब्ध फलो ऐश्य जिसका फल आरंभ हो चुका है, ऐसे जो कर्म है प्रारब्ध है, फल देना शुरू कर दिया जिस कर्म है उसका, सम्यक ज्ञानानिवृत्ति है वो भी तो सम्यक ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो गई कर्म का, इसलिए कर्म की निवृत्ति होने से न विदुषो बाघ आदि नाम प्रवृत्ति, ज्ञानी की बाघ आदि में प्रवृत्ति आदि से लेना शरीर मन प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, ये पूर्ववर्ती शंका उठाई, इसके उत्तर में कहते हैं सिद्धांति 14 नंबर की टिप्पणी है, आरब्ध फलस्यापि कर्मणः 14 में कहते हैं संचितादि दृष्टान्तार्थ को अपि शब्द अपि लगाया, जैसे संचित और आगामी ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाए, जैसे ये दृष्टांत के लिए अपि लगाए टीका में, जो अपि लगाया पूर्वादि ने दृष्टांत ने, क्या दृष्टांत है, जैसे ज्ञान से निवृत्त हो जाता कौन संचित और आगाम, इसी प्रकार प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, यही पूर्वादि की शंका है, इसलिए ज्ञानी का शरीर वाणी मन में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये शंका आई तो उत्तर देते हैं लब्ध कहा भाष्य में, लब्ध वृत्तेर कर्मणो बलियस्त्वात्, ये भाष्य में कहा जिसकी वृत्ति लाभ हो चुकी है गर्भ से ही, फल यही है शरीर देना ही फल है उसका, शरीर गर्भ से बनना शुरू हो गया है, लब्ध वृत्तेर कर्मणो बलियस्त्वात्, जिसके वृत्ति लाभ हो चुकी है पहले, ऐसे होने से ज्ञान तो बाद में होगा ना, पहले उसका वृत्ति लाभ हो चुकी है ऐसे कर्म का बलवान होने से, मुक्त ईश्वादिवत मुक्त ईश्वादि प्रवृत्तिवत कहा, जैसे छोड़ा हुआ बाण आदि की प्रवृत्ति होती है वो रुकता नहीं बाद में ज्ञान होने से, इसी प्रकार यह ज्ञान होने से प्रारब्ध कर्म रुकने वाला नहीं है। ये कहते हैं ठीक है, मैं कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं यथा मुक्त से इशु पाषाणादे, जैसे फेंका हुआ त्यागा हुआ है छोड़ा हुआ है मुक्त इशु है बाण पाषाणादि पत्थर आदि जो छोड़ दिया यहां से, यथा मुक्त से इशु पाषाणादे, जिस प्रकार छोड़ दिया गया है मुक्त कर दिया हाथ से छोड़ दिया जो बाण है अथवा पत्थर आदि है पाषाण आदि है उनका, अब प्रतिबंध है कोई प्रतिबंध बीच में आएगा तो रुक सकता है, वो दीवार आदि आ गया यहां से फेंक पर वहां तक नहीं जाएगा रुक सकता है, अब प्रतिबंध है। 15 की टिप्पणी कहा कुड्डी आदि प्रतिबंधा भाव है, दीवार आदि कुड्डी आदि मैंने दीवार आदि, दीवार आदि का प्रतिबंध यदि न हो तो क्या होता है छोड़ा हुआ बाण और पत्थर आदि का, यावर बेगम जब तक उसमें वेग होगा, यावर बेगम जब तक उसमें वेग होगा, जितने जोर से फेंकेंगे उतना दूर जाएगा वो, जितने कम करेंगे तो कम जाएगा, वेग आता है वहां क्रिया पैदा होने पर वेग शुरू हो जाता है, यावर बेगम जब तक वेग होगा प्रतिबंधन होने पर, जब तक वेग है तब तक प्रवृत्ति अवश्यम भाविने, उस प्रारब्ध कर्म का प्रवृत्ति अवश्य भागी है, माने जैसे बाण आदि की प्रवृत्ति अवश्यम भागी है, छोड़ा हुआ बाण है पत्थर आदि का यदि कोई प्रतिबंधक न हो बीच में तो जब तक उसमें वेग होगा तब तक प्रवृत्ति अवश्यंभावी है, यह हो गया दृष्टांत। ठीक इसी प्रकार तथा मैंने इसी प्रकार प्रवृत्त फल से कर्म, प्रवृत्त हो गया फल जिसका, जिसका फल देना आरंभ हो गया ऐसा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म उसका भी ज्ञाने न उपजीव्यतया, ज्ञान का आश्रय हो प्रारब्ध कर्म, क्यों ज्ञान का आश्रय शरीर, ज्ञान कब होगा शरीर में होगा ना, शरीर होने पर ज्ञान होगा, कब होगा और शरीर कब होगा प्रारब्ध से होगा, हाँ ज्ञान का आश्रय का आश्रय हो इसलिए ज्ञान का आश्रय बन जाता है प्रारब्ध, यदि प्रारब्ध कर्म न होता तो शरीर नहीं बनता, शरीर नहीं बनता तो ज्ञान नहीं होता, उपजीव्य है आश्रित है ज्ञान उसमें प्रारब्ध में, हाँ ज्ञान आश्रित है प्रारब्ध में। क्यों? ज्ञान का आश्रय शरीर, जब तक शरीर नहीं ज्ञान नहीं होना, और शरीर का आश्रय प्रारब्ध, प्रारब्ध ने शरीर दिया, शरीर होने के बाद ज्ञान हुआ, यह स्थिति है। ठीक है, उपजीव्य ज्ञान है ना, उपजीव्य ज्ञान के द्वारा उपजीव्य है, आश्रय है वो प्रारब्ध, इसलिए तत्व बलवत्वाद, इसलिए तथा माने ज्ञानात बलवत्वाद, प्रारब्ध को बलवान हो गया आश्रय होने से बलवत्वाद कहा। उपजीव्यता हमें 16 की टिप्पणी दिया है, शरीर द्वारा आश्रयतया, शरीर के माध्यम से प्रारब्ध को आश्रय लेता है ज्ञान, ज्ञान को आश्रित होना पड़ता है प्रारब्ध में, किसके माध्यम से, सीधा प्रारब्ध में नहीं है, शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से प्रारब्ध में, कैसे, कर्मणा शरीरम, कर्म से शरीर हुआ है, किससे हुआ है, प्रारब्ध जो कर्म से शरीर हुआ ना, तथो ज्ञानम, शरीर के बाद ज्ञान हुआ है, इसलिए ज्ञान का आश्रय शरीर बनता है, शरीर का आश्रय प्रारब्ध बनता है, इसलिए ज्ञान आश्रित हो जाता है प्रारब्ध में, प्रारब्ध में आश्रित होने के बाद जब भी ज्ञान होगा शरीर काल में होगा ना, और शरीर होता है प्रारब्ध का कारण होता है, इसलिए ज्ञान का आश्रय बन जाता है, इसलिए ज्ञान उसको रोक नहीं पाता प्रारब्ध कर्म को, क्यों बता रहे, सहारा है वो सहारा है, उसी के द्वारा हुआ है, माने सीधा तो नहीं है, शरीर के आश्रय ज्ञान का आश्रय शरीर है, शरीर काल में ज्ञान होना है, और शरीर का आश्रय प्रारब्ध है, तो शरीर के माध्यम से प्रारब्ध में आश्रित है ज्ञान, इसलिए प्रारब्ध को ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, वो छोड़ा हुआ बाण जैसा है। तो यह उनका शरीर है, शरीर है, हमें नहीं दिखाई पड़ता, शरीर है उनका, देवताधिकरण में आया है, विग्रहो हविषाम भोग, ऐसा है, विग्रह है उनका, हमें दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य होकर के आते हैं, सूक्ष्म में है, सूक्ष्म रूप में आते हैं, हमें नहीं दिखाई नहीं पड़ता, जैसे भूत नहीं दिखाई देता हमें, उसी प्रकार देवता दिखाई नहीं पड़ते, है शरीर। अच्छा, ये कहा बागादि प्रवृत्ति होता, यही कहा इन्होंने कि यथा मुक्ते मुक्तस्य इसुपाशादेर अप्रतिबंधे, जैसे छोड़ा हुआ बाण है अथवा पत्थर आदि है, कोई प्रतिबंध न होने पर यावद बेगम, जब तक इसमें बेग भरा होगा तब तक बागादि प्रवृत्ति अवश्य भावी नहीं, उनकी प्रवृत्ति अवश्य भावी है, वो पत्थर आदि बाण आदि का, ठीक है, इस प्रकार तथा प्रवृत्त फल से कर्म, जिसका फल देना आरंभ हो गया, जो कर्म प्रारब्ध कर्म है वो ज्ञान है ना, उपजीवित है, ज्ञान का आश्रय बन जाता है वो, इसलिए तत्व बलवत्वाद ज्ञानात बलवत्वाद, ज्ञान से बलवान है प्रारब्ध, इसलिए तदवशात प्रारब्ध वशात, प्रारब्ध के वश विदुषोपी, जो ज्ञानी है उसका आदि यावद भोगम बागादि प्रवृत्ति द्रव्यम, जब तक भोग भोगना है उसको तब तक प्रारोधक आदि अवश्य भागी है, प्रवृत्ति होना है, बाघादि की प्रवृत्ति होना ही है। कहा द्रव्य माने निश्चितम, निश्चित मान, ये मध्यम अधिकारी को लेकर के बोला जा रहा है, ध्यान रखना, उत्तम अधिकारी के लिए तो प्रारोध नाम ही नहीं होता है, यदि वो सबको बाध करके आत्मभाव में बैठा है कहां प्रारोध, प्रारोध शरीर मान के चल रहा हो जिस काल में, तब प्रारब्ध की चर्चा होती है, शरीर भाव से यदि ऊपर है तो प्रारब्ध नहीं, आरब्ध कर्म प्राबल्य फलित, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता होने पर निष्पन्न हुआ तेन इत्यादि बोलते हैं ना, पक्षे प्राप्तम ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल, इसलिए पक्ष में जो ज्ञान की प्राप्ति थी ना वो दुर्बल है, ज्ञान ज्ञान वाला पक्ष दुर्बल होता है, प्रारब्ध बलवान हो जाता है, इसलिए मन वाणी शरीर की प्रवृत्ति हो जाती है, इस सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कहते आरब्ध से कर्मणो यथोक्त न्याय न, जो युक्ति बताई, छोड़ा हुआ बाण आदि के जैसे युक्ति बताई, यथोक्त न्याय वही है, यथोक्त न्याय है ना, प्राबल्य आरब्ध से कर्मणो प्राबल्य, प्रारब्ध कर्म के प्रबलता होने से, तदवशात प्रारब्ध वशात क्षुधादि दोषो यदा उद्भवती, प्रारब्ध के वजह से जब भूख प्यास आदि दोष जब उत्पन्न होगा, भूख लगे प्यास लगे ऐसी स्थिति आएगी, तदा उस काल में आत्मा ने विस्मरण आदि संभव, आत्मा के विस्मरण आदि होने की संभावना है उस काल में, कि भूख आदि लगे तो भोजन आदि की ढूंढने लगेगा, कहां भोजन है, आत्मा के विस्मरण आदि की संभावना है उस काल में। संभव तज ज्ञान प्राप्त है पाक्षिकत्वाद, इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति पाक्षिक है, प्रारब्ध बीच बीच में आएगा, प्रवृत्ति करा देगा, उस काल में ज्ञान के स्मरण विस्मरण होने की संभव है वहां, इसलिए पक्ष में प्राप्ति है ज्ञान पाक्षिकत्वाद। अवश्यम भावी कर्मापेक्षा तद दर्बौल्यम इत्यादि, अवश्यम भावी जो कर्म है छोड़ा हुआ बाण जैसा है ये प्रारब्ध, इसलिए उसकी अपेक्षा ज्ञान में दुर्बलता है, उस काल में रोक देगा ज्ञान को। आप भजन पाठ कर रहे थे, भूख लगी तो तुरंत छोड़ करके आप चले जाते हैं रसोई की तरफ, स्थिति ऐसी हो जाती है। माने उत्तम अधिकारी की चर्चा नहीं है, मध्यम अधिकारी की चर्चा है। जहां उपासना के प्रसंग आए वहां पर उत्तम अधिकारी की बात नहीं होती है। आगे तथापि नियम विधि अंगीकार से क्यों आया, तो फिर भी जो ज्ञान में नियम विधि स्वीकार किया ना आपने, उसमें क्या मिला, प्रारब्ध कर्म बलवान है ज्ञान दुर्बल है, यही यही सिद्ध हुआ अभी तक आपने ही सिद्ध किया, किंतु मान इसमें क्या, तथापि नियम विधि अंगीकार जो किया ज्ञान में उसमें क्या आया। सत्र अठारह की टिप्पणी है, सत्र में कहते प्रारब्ध तो ज्ञान दुर्बल्य भी ठीक है, आपके भाष्य के अनुसार यही निकला, प्रारब्ध का त्वचा ज्ञान दुर्बल है होने पर भी किम फलम प्राप्तम, नियम विधि स्वीकार में क्या फल प्राप्त आया, क्या फल निकला, तो पूछा तो कहते तस्मात, इसलिए साधक को समझदारी से रहना चाहिए, ये बोलते तस्मात भाष्य में कहते तस्मात त्याग वैराग्य आदि साधन बल अवलंबेना, विषम में त्याग, भोगों में त्याग और वैराग्य इत्यादि जो ब्रह्मचर्य आदि समदमादि इन साधन के सहारा लेकर के, तस्मात त्याग वैराग्य आदि साधन आदि से लेना है, समदमादि है, ब्रह्मचर्य आदि है, इन साधन को अवलंबन करके सहारा लेकर के, क्योंकि प्रारब्ध बलवान हो रहा है इसलिए इनका सहारा लेना पड़ेगा अपने यहां ज्ञान को बचाने के लिए। तस्मात त्याग वैराग्य आदि साधन बल अवलंबे ना, त्याग वैराग्य आदि जो साधन बल है उसको अवलंबन करके सहारा लेकर आत्मविज्ञान मृति संतति नियंतव्या भवति, यही करना चाहिए वहां अधिक माने आत्मविज्ञान की जो स्मृति की संतति है उसको नियमन करना चाहिए, उसी में लगा रहना चाहिए, यही है माने मन वाणी शरीर के अन्य में प्रवृत्ति होने पर भी आत्मचिंत को भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए विषयों की तरफ त्याग और वैराग्य आएगा तभी आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, त्याग वैराग्य आदि यही साधन है, इन साधनों के द्वारा इसके साधन के माध्यम से आत्मविज्ञान स्मृति संतति आत्मविज्ञान के स्मरण का जो धारा है प्रवाह है उसके नियंतव्या भवति, आठ की टिप्पणी में कहते हैं नियमेन कर्तव्य, यही यही साधन के द्वारा उसको नियमित करना चाहिए, त्याग वैराग्य के साधन होते हैं उस काल में, इन साधनों के द्वारा आत्मस्मृति नियंतव्य होती है, उसी को कर्तव्य अवश्य कर्तव्य हो जाती है साधक को, ठीक है न तो अपूर्वा कर्तव्य, अपूर्व स्मृति आत्मस्मृति जो है ना अपूर्व नहीं है, अपूर्व विधि नहीं है, ये नियम विधि है, न तो अपूर्वा कर्तव्य, अपूर्व विधि नहीं है करना, माने आत्मा उपासना कोई अन्यत्र नहीं है, ये पक्ष में प्राप्त है, क्योंकि जब भूख प्यास आदि लग जाती है प्रारब्ध आधार भूल जाता है उस काल में, इसलिए उस काल में त्याग वैराग्य आदि को प्रबल करके ब्रह्मचर्य आदि है समदम आदि है इनको प्रबल करके रहना चाहिए साधक को, क्योंकि प्रारब्ध भोगते समय भी आत्मस्मृति भूल न जाए, यही नियम नियंत्रण यही करना चाहिए, कहा न तो अपूर्वा कर्तव्य प्राप्तत्वादि दबोचाम, अपूर्व नहीं है, हमने पहले बोल दिया था प्राप्तत्वाद कहा था, नायम अपूर्व विधि प्राप्तत्वाद ऐसा बोल दिया था हमने पहले, कहां बोला था 215 पृष्ठ में बोल के आए थे भाष्यकार, अभी तो 234 पृष्ठ में पहुंच गए आप, 215 पृष्ठ में भाष्य में कहा था नायम अपूर्व विधि पक्षे प्राप्तत्वाद ऐसा बोल के आए थे, अवोचाम हमने ऐसा बोला पक्ष प्राप्तत्वाद यदि अवोचाम हम ऐसा बोल के आए 215 पृष्ठ में देखा ऐसा ऐसी पंक्ति है वो भाष्यकार ऐसा बोल के आए। तस्मात प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान विद्यर्थाने विज्ञाय प्रज्ञान पूर्वत इत्यादि वाक्याने अन्यार्थ असंभवात एक, इसी कारण से तस्मात हेतु हो आत्मविज्ञान स्मृति संतान जो आत्मविज्ञान का स्मृति की जो धारा है अहम ब्रह्मास्मि जो धारा होगी उसकी धारा की नियम विद्यार्थानी नियम विधि के लिए कौन ये प्रज्ञा पूर्वित ब्राह्मण आदि जो वाक्य हैं, ये जो वाक्य उसके लिए आत्मविज्ञान के धारा को नियम करने के लिए एक तस्मात प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यार्थानी प्राप्त जो विज्ञान है आत्मविज्ञान है गुरुजनों से प्राप्त है उसके जो विज्ञान की जो स्मृति है स्मरण है उसके जो प्रवाह धारा है हमेशा स्मरण ही होना इस धारा इसके नियम विद्यार्थ नियम करने के लिए माने अनात्मा आने पर आत्मा भी करना चाहिए नियम यही है अनात्मा चिंतन नहीं करना चाहिए आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए ये नियम के लिए विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वित इत्यादि वाक्य इसके लिए है तो तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वित ब्राह्मण आदि जो है ना दान ध्यान शब्दान वाचो विगलापनम हितत इत्यादि जो दिया है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आदि हैं स्व अन्वेष्टव्य स्विज्ञान सब इत्यादि जो वाक्य है इसके लिए है इत्यादि वाक्य आने अन्य अर्थ असंभव अन्य अर्थ हो नहीं सकता इन वाक्यों का अन्य विषयांतर हो नहीं सकता यही है जो प्राप्त विज्ञान है उसके स्मरण के जो धारा प्रवाह है उसी के लिए नियम विधि के लिए वाक्य है नियम करना माने अनात्म माने स्मरण आने लग जाए तो तुरंत आत्मस्मरण जाना इसके लिए है वाक्य ठीक है सर। ज्ञान से पक्षे प्राप्तत्वम तत्शब्दार्थ तस्मात शब्द का अर्थ है जो भाष्य में तस्मात दिया तस्मात त्याग वैराग्यादि साधन बलावलंबन आत्मविज्ञान स्मृति संतति नियमितव्या भवती है भाष्यकार बोलती है इसलिए क्या करना चाहिए जब प्रारूत के बलवान होने के कारण जब बांग मन शरीर में प्रवृत्ति होने लग जाए उस काल में त्याग वैराग्य इत्यादि जो साधन है ये साधन के सहारा से एक बल के द्वारा आत्मविज्ञान स्मृति नियंत्रण करना चाहिए ठीक है। जब तस्मात का अर्थ किया ज्ञान से पक्षे प्राप्तत्व तत्सव तस्मात का अर्थ है ज्ञान पक्ष में प्राप्त है आत्मज्ञान बिल्कुल कभी होता नहीं ये बात नहीं प्राप्त है क्यों श्रवणादि किया हुआ है पक्ष प्राप्त होने पर उसमें नियम विधि होगी माने अग्निहोत्रम जुहियात अप्राप्त है कहीं से प्राप्त नहीं ये वाक्य से प्राप्त है इसके लिए प्रज्ञा पूर्विता आदि वाक्य की आवश्यकता नहीं उसके लिए यहां जो प्रज्ञा पूर्विता आदि जो वाक्य आया है तमेव धीरो विज्ञान आदि वाक्य आत्मविज्ञान प्राप्त है सर्वणादि किया हुआ है इसलिए उसके नियंत्रण करने के लिए है ये नियम विधि है ये आदि पदम त्याग वैराग्य आदि भाषा में आदि लगाया साधन उस साधन का सहारा लेना चाहिए साधक को जब प्रारब्ध भोग बलवान हो रहा उस काल में ये सहारा होगा त्याग वैराग्य आदि विषयों में त्याग विषयों का त्याग मतलब संग्रह बुद्धि न हो त्याग वृत्ति हो और वैराग्य हो ये मेरे लिए अनिष्ट है ऐसे बुद्धि आ जाए तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगा अभी तो इष्ट बुद्धि हो रही है इसलिए प्रवृत्ति हो रहा है माने इष्ट साधन का भी कारण होता है प्रवृत्ति के कारण होता है इष्ट बुद्धि हो रही तभी प्रवृत्त हो रहा हो जब अनिष्ट बुद्धि आ जाए कितने भी दिन का भूखा व्यक्ति हो यदि जहर मिला हुआ भोजन पता लगे नहीं खाएगा चाहे तीन दिन का भूखा हो जहर मिला है इसमें नहीं खाएगा सेवन नहीं करेगा इसी प्रकार विषय सेवन में जहर है बुद्धि हो जाए अनिष्टत्व बुद्धि आ जाए तो वैराग्य आएगा यही साधन है कहा और त्याग वैराग्य आदि में आदि लगाया भाष्य में तो आदि से क्या लेना कहते हैं आदि पदम ब्रह्मचर्य समदमादि संग्रहार्थम ब्रह्मचर्य का पालन और सम माने अंतर मनोनिग्रह दम माने बहिर इंद्र निग्रह के साधन है विज्ञाय इत्यादि वाक्यानाम नियम विद्यर्थत्व उपसंग्रहते जो तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण आदि जो वाक्य है इसका नियम विद्यर्थत्व उपसंग्रहते नियम विधि के लिए है ये वाक्य इसके लिए उपसंहार करते तस्मात का तस्मात प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यर्थानि विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वित इत्यादि वाक्यानी इसलिए यही होता है जो प्राप्त विज्ञान है उसके स्मरण के धारा के लिए ही नियम विधि है ये प्रज्ञा पूर्वित ब्राह्मण आदि वाक्य विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वित वाक्य इसी के लिए है कहा अन्य अर्थ असंभवात अन्य हो नहीं सकता इसका अर्थ इस मंत्र का अर्थ अन्य नहीं हो सकता ठीक है। आदि पदे न प्रज्ञा कुर्बीत इत्यादि में आदि है आदि पद से क्या लेना, प्रज्ञान पूर्विता में भी आदि है तो आदि से क्या लेना, कहा आदि पदेना प्रकृतम अपि वाक्यम संग्रहित है। प्रकृत वाक्य क्या, आत्मा आदि तेव उपासित है, वाक्य भी आ जाएगा आदि पद से। प्रकृत वाक्य तो हम जिस वाक्य में अभी चल रहे हैं, कई दिनों से विचार चल रहा है, किसमें चल रहा है, आत्मा आदि तेव उपासित यही है। यह तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे आदि पदे न प्रकृतम अपि वाक्यम संग्रहते। आदि पद है ना, या इस वाक्य में जो आदि दिया है, प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि भाष्य में ऐसा है, उस आदि पद से क्या लेना कहते हैं, प्रकृतम अपि वाक्यम, प्रकृत वाक्य यही है, 9 नंबर टिप्पणी में बोल दिया इसी को, आत्मा इतव उपासित वाक्य, वे वाक्य है प्रकृत वाक्य जिसमें विचार चल रहा है, इस वाक्य भी लिया जाएगा। एक तत्शब्दार्थ में स्पष्ट है, तस्मात है ना, तस्मात प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यर्थानी विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वित इत्यादि वाक्यानि कहा था, वो जो तत्शब्द है उसी के ही स्पष्टीकरण करते हैं, तत्शब्दार्थ में स्पष्ट है, तस्मात का उसी का अर्थ को स्पष्टीकरण देते हैं, क्या अन्य अर्थ असंभव, अन्य अर्थ हो नहीं सकता इस वाक्य का, जो प्रज्ञान कुर्वित आदि वाक्यों का आत्मविज्ञान स्मृति के धारा के छोड़ करके अन्य वाक्य नहीं हो सकता। अन्य माने बाह्य विषयों का चिंतन नहीं हो सकता, ये वाक्यों के यही है, माने जिस समय बाह्य विषय चिंतन आए तो त्याग वैराग्य आदि जो साधन के बल पर आत्मस्मृति में ही जाना चाहिए, उसी के धारा में रहना चाहिए, वाक्य का तात्पर्य है ये दिया ना, त्याग वैराग्य आदि आदि पद से ब्रह्मचर्य है, समदम आदि साधन है, इनको लेकर माने विषयों की तरफ न जाकर के आत्मचिंतन में ही जाना चाहिए, आत्मस्मृति को ही बचाना चाहिए, यही नियम है यहां, ये नियम भी दिखाई है। ठीक है, शाब्द ज्ञानादेव पुमर्थ सिद्धे तस्य तदावृत्ते तृतीय ज्ञान शिवा विधेयत्वाभावात् वेदांता शुद्धे सिद्धे अर्थे मानत्वम इति उक्तम इदानीम इति शब्द प्रयुक्तम शुद्धम उत्थापयति। आत्मा इत्येव उपासित में एक शंका और रह गई, अभी सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया शाब्द ज्ञानादेव, शाब्द ज्ञान से ही तत्वमसी वाक्य शून्य से ही, शब्द जन्य ज्ञान को शाब्द ज्ञान कहते हैं, देखो शाब्द ज्ञान जो होता है ना, सब शब्द से सुन के जो ज्ञान होगा, यदि विषय दूर न हो तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है, यद्यपि शब्द का नियम है परोक्ष ज्ञान, जैसे स्वर्गो अस्थि परोक्ष ज्ञान होता है, नृत्य अस्थि रे फलानी संधि परोक्ष ज्ञान होता है, शब्द का नियम है परोक्ष ज्ञान, किंतु सन्निकृष्ट विषय हो तो उस स्थिति में अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। जब तत्वमसी सुनने वाला व्यक्ति वो तत्पद से, तत्पद का अर्थ से कितना दूर है, वो वही है, तो हम ब्रह्मास्मि हो जाता है, उसको शब्द से भी हो जाता है, दशमस्तमसी का दृष्टांत है, दशम तुम हो कहते समय में मैं हूं ज्ञान हो जाता है उसको, है शब्द से ज्ञान हुआ, किससे ज्ञान हुआ, शब्द से है, शब्द ज्ञान ये अपरोक्ष होता है विशेष स्थिति में, ये कह रहे शाब्द ज्ञान आदेव तत्वमसी आदि जो शाब्द ज्ञान है उसके द्वारा ही पुमर्थ सिद्धे, माने पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध हो जाना, आत्मज्ञान सिद्ध हो जाना है, पुमर्थ सिद्धे तस्य माने शाब्द ज्ञानस्य, शाब्द ज्ञानस्य तदावृत्ते उस ज्ञान की आवृत्ति, और तृतीय ज्ञान से अथवा तृतीय ज्ञान, पूर्वादि ने कहा था ज्ञान की बात उपासना, उपासना के बाद तृतीय ज्ञान अविद्या ध्वंस कहा था, तो इनका विधेयत्व अभाव, तीनों विधेय नहीं है, शाब्द ज्ञान से ही उसको पुमर्थ सिद्ध हो गया, फल मिल गया, मोक्ष मिल गया उसको, इसलिए न तो शाब्द ज्ञान की उपासना होगी, विधेय होगा, विधि होगी शाब्द ज्ञान में, न उसके आवृत्ति में, शाब्द ज्ञान की आवृत्ति में विधि होगी, न तो तृतीय ज्ञान जो उपासना के बाद होने वाला ज्ञान, तो विधेयत्व आदि विज्ञा तृतीय ज्ञान से विधेयत्व अभाव आदि, तीनों में विधेय नहीं है, आत्मज्ञान में भी नहीं है, आत्मज्ञान की आवृत्ति में भी नहीं है, और तृतीय ज्ञान में भी नहीं है विधेय, माने शाब्द ज्ञान से पुमर्थ सिद्धि पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, इसलिए वेदांता शुद्धे सिद्धे अर्थ है मानव, वेदांत जो शुद्ध जो सिद्ध अर्थ है उसे प्रमाण है, ऐसा सिद्धांत ने अब तक कहा, मानव इति उत्तम ये कहा सिद्धांत ने, ऐसा कहा इदानीम इति शब्द प्रयुक्त, अब इस समय में आत्मा इतव उपासित है, इति शब्द घटित है, आत्मा इति एव उपासित, इति शब्द घटित वाक्य है, इति शब्द प्रयुक्तम चौद्यम उत्थापयति, इति शब्द घटित जो चौद्य प्रश्न है उसको उत्थापन करते, यदि आत्मा की उपासना करना होता ना देवत्यांत लगना चाहिए था, आत्मानम उपासित तो होना था, या तो प्रथमांत है और आगे इति लगा हुआ है, या आत्मा उपास्य नहीं है, आत्मगुण वाला अन्य कोई उपास्य है ऐसा बोलना चाहेगा पूर्वादि, माने आत्मा के समान काम करने वाला कोई और होगा, कौन होगा प्रधान आदि उपास्य होगा। यदि आत्मा की उपासना हो तो द्वितीय अलग देती है, ऐसा नहीं, पूर्व पक्ष चल रहा चलेगा। तो सिद्धांत में ये हो गया है शाब्द ज्ञान आदि वो पुनर्थ सिद्ध, शाब्द ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, तत्वमसि आदि महावाक्य सुनने पर पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, होने से तस्य माने शाब्द ज्ञान से अथवा तदावृत्ति शाब्द ज्ञान की आवृत्ति अथवा तृतीय ज्ञान से उपासना के बाद होने वाला ज्ञान विधेयत्वाभाव विधेय, ये तीनों में विधेय नहीं, शाब्द ज्ञान में भी नहीं है और शाब्द ज्ञान की आवृत्ति में भी नहीं है, आगे तृतीय ज्ञान में भी नहीं, विधेय नहीं। इसलिए वेदांत जो वेदांत वाक्य है, तत्वमसि आदि महावाक्य हैं, वेदांत वाक्य हैं, शुद्धे सिद्धे अर्थे मानम इति उक्तम, शुद्ध जो सिद्ध अर्थ है उसमें प्रमाण है, ऐसा सिद्धांत ने कहा। किंतु इदानिम अब इति शब्द प्रयुक्तम चौद्यम उठा, जो आत्मा इतव उपास शब्द घटित है ये, इसलिए उसके कारण यहां चौद्य है, प्रश्न है, उत्थापन करते हैं भाष्य में, कहा टिप्पणियां है दस से लेकर के तेरह तक। दस में कहा शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष बोधित्व अनियमात, शब्द जो है ना पूर्वादि का कहना था हमेशा शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा ये वाचस्पति मिश्र का सिद्धांत है, शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा, तत्वमसि सुनने के बाद अपरोक्ष नहीं हुआ वाक्य से, आगे मनन और निध्यासन करेगा ना तब जाकर के ज्ञान होगा, शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है ऐसा बोलते हैं। किंतु ये पद्मपादाचार्य का मत है, विवरण प्रस्थान का मत है, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है यदि विषय सन्निकृष्ट हो तो, ये कहते हैं। ये दस नंबर टिप्पणी में इस शंका उठा चल रही है, शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष बोधि तो अनियमात, शब्द जो है ना संश्रिष्ट परोक्ष बोधि होता है, माने अन्य के साथ में संबंधित होकर के ज्ञान होता है शब्द से, और परोक्ष बोधि परोक्ष ज्ञान कराने वाला होता है, कोई नियम नहीं इसका, अनियमात ये कहते हैं, नियम नहीं है उसका, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, विषय से निकृष्ट हो तो कहना चाहते हैं। तो शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष बोधित्व अनियमात, शब्द से जो ज्ञान होना है वो शब्द का स्वरूप संश्रिष्ट पद पदार्थ संबंधित होकर के ज्ञान होना, शब्द अर्थ के साथ संबंध होकर ज्ञान होना, और परोक्ष बोधि होता है परोक्ष ज्ञान कराने वाला, ये नियम नहीं है न होने से, क्यों शब्द जो होता है यथा वस्तु प्रकाशकत्व, जैसा वस्तु वैसे प्रकाश कर, परोक्ष वस्तु तो परोक्ष प्रकाश कर देगा, अपरोक्ष वस्तु हो तो अपरोक्ष प्रकाश कर देगा, यथा वस्तु प्रकाशकत्व, यही है कोष्टक में दिया, असंसृष्ट अपरोक्ष दिया शाब्दोत्पत्ति इत्यादि, असंसृष्ट अपरोक्ष दिएगा शाब्द ज्ञान से उत्पत्ति होने से शुरू में लगाना, टीका के शुरू में ये लगाना कहते हैं, इत्यादि आदि में लगा के तब शाब्द तब लगाना शाब्द ज्ञान आदि सिद्ध इत्यादि, माने शब्द में संश्रिष्ट परोक्ष अर्थ ज्ञान मात्र होता है, ये नियम नहीं है न होने से, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, असंश्रिष्ट अपरोक्ष दिया शाब्दत्व, असंश्रिष्ट अपरोक्ष जो ज्ञान है उसको शाब्दत्व ज्ञान हो जाता है, शब्द ज्ञान हो जाता है, होने से शाब्द ज्ञान आदि वो पुरुष सिद्ध बोला, इसलिए शाब्द ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, माने ये टीका के आदि में ये टिप्पणी को लगाना बोल रहे हैं, शब्द केवल परोक्ष ज्ञान कराने वाला ही नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञान भी हो जाता है, तो शाब्द ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है, इसलिए एक आते हैं मतलब संबंध नहीं होना, पद पदार्थ संबंध मेरे ज्ञान हो जाना, असंश्रेष्ठ ज्ञान होता तो महावाक्य ज्ञान, महावाक्य अर्थ जन्य ज्ञान असंश्रेष्ठ होता है, अखंड ज्ञान होता है। ग्यारह के मगर तस्य शाब्द ज्ञान तस्य शब्द का शाब्द ज्ञान, और ग्यारह मगर तद आवृत्ति माने तद आवर्तन से स्मृति संतान से हुआ माने शाब्द ज्ञान की आवृत्ति करना ये भी, और तेरह में कहा तृतीय ज्ञान माने उपासना अभिन्न ज्ञानांतर, उपासना से अभिन्न ज्ञानांतर, ये कोई विधेय नहीं है, शाब्द ज्ञान भी विधेय नहीं, शाब्द ज्ञान की आवृत्ति भी विधेय नहीं, और तृतीय ज्ञान भी विधेय नहीं, न होने से वेदांत वाक्य जो है ना वेदांत शुद्धे सिद्धे अर्थे मानव इति उक्तम, ये कहा अभी तक शुद्ध सिद्ध विषय में प्रमाण है वेदांत वाक्य, ऐसे सिद्धांतिक ओर से हुआ। इदानीम इति शब्द प्रयुक्तम चौद्यम उत्थापयति, अब आत्मा इत्येव उपासित में इति शब्द घटित है, अब प्रश्न यहां उठाते हैं, उत्थापन करते हैं प्रश्न, कैसा अनात्म उपासनम इदम इति शब्द प्रयोगात भाष्य पूर्वादि बोलता है ये जो है ना अनात्मा की उपासना है, आत्मा इत्यप उपासिता आत्मा की नहीं है उपासना, अनात्मा की। क्यों इति शब्द प्रयोग हुआ यहां, इति शब्द है अनात्मोपासनम इदम, इदम अनात्म उपासनम, ये जो आत्मा इत्यप उपासित उपासना है ये अनात्म उपासना है। क्यों इति शब्द प्रयोगात अनात्म उपासनम इदम ये प्रतिज्ञा, और इति शब्द प्रयोगात हेतु, प्रतिज्ञा और हेतु यही करके बोला जाता है इति शब्द प्रयोगात। इसी का आगे पूर्व पक्षी आगे इसका विस्तार करता है, यथा प्रियम इत्येतद् उपासित इत्यादौ, जैसे चतुर्थ अध्याय में आएगा इसमें वृद्धारण में प्रियम इत्येव उपासित, वहां इति शब्द घटित आता है, क्या आता है प्रियम इत्येव उपासित, प्रिय गुण है एक प्रियम इत्येव उपासित वाक्य आया, वहां इति शब्द घटित है वाक्य, यथा प्रियम इत्येव उपासित, ये चतुर्थ अध्याय में इसी में है टिप्पणी दिया हुआ है, चार एक तीन में है ये चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण तृतीय कंडिका है चतुर्थ अध्याय में, प्रियम इत्येव उपासित इत्यादि इत्यादि वाक्य जो आते हैं इति शब्द घटित जहां जहां आते हैं, न प्रियादि गुण एव उपास्य, प्रियादि गुण ही उपास्य नहीं होते वहां, प्रियम इत्येव उपासित में जो प्रियादि गुण है वही उपास्य नहीं होते। किमतर ही उसे सिद्धांति पूछे फिर किस क्या है वहां, कहते हैं प्रियादि गुणवत प्राणादि उपास्य, वहां प्रियादि गुण वाला जो प्राण है ना प्रिय आत्मा प्रिय होता, प्राण प्रिय होता है तो प्रियादि जो गुण वाला प्राण है वो उपास्य होता, अन्य उपास्य हो गया वहां, प्रियम इत्येव उपासित में प्रिय उपास्य नहीं हुआ, गुण है वो उपास्य नहीं हुआ, किंतु प्रिय गुण जिसमें है उसकी उपासना है, वो प्राण की उपासना है जैसे सुनाई पड़ा, ऐसे ही वाक्य ये भी है आत्मा इत्येव उपासित, जैसे प्रियम इत्येव उपासित है वहां प्रिय की उपासना नहीं हुई, प्रिय गुण वाले की उपासना, प्रिय जिसमें रहता उसकी उपासना हो गई, ठीक इसी प्रकार तथा यहां भी, यहां भी ऐसा ही है जैसे वहां प्रियम इत्येव है इस प्रकार यहां भी आत्मा इत्येव है, इसलिए तथा यहां भी इति पर आत्म शब्द प्रयोगात, इति परक आत्म शब्द है यहां, खाली आत्म शब्द नहीं है, जिसके पर में इति शब्द है, इति परो यस्मात, इति है पर में जिसका, जिससे किसका, आत्म शब्द के पर में इति है, इति परक है आत्म शब्द जिसके पर में इति शब्द लगा हुआ है, तथा यह आप इति पर आत्मशब्द प्रयोग, इति परक जो आत्मशब्द प्रयोग होने से आत्मगुणवत्त जो आत्मगुण वाला माने आत्मा जैसा काम करने वाला आत्मगुणवत्त अनात्म वस्तु उपास्य मिति गम्य थे, आत्मगुण वाला अनात्म वस्तु उपास्य जाना, जैसे वहां पर प्रियम इत्य उपासित वाक्य में प्रिय गुण वाला जो प्राणादि उसकी उपासना बताई, प्रिय की उपासना नहीं बताई गई, ठीक इस प्रकार यहां भी इति शब्द घटित है ये भी, इसलिए आत्मगुण वाला जगत सृष्टि स्थिति काम करने वाला भी होगा, जैसे आत्मा जगत की सृष्टि स्थिति लय करना बताते उसी प्रकार जगत की सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला वस्तु कौन, प्रधान आदि जो होंगे उसकी उपासना बनी है यहां आत्मा उद्योग उपासित, इसलिए यहां भी आत्मगुणवत अनात्म वस्तु उपास्य मिति गम्यते, कहा गम्यते दो की टिप्पणी में कहा गम्यते आत्मगुणगम आत्मवस्तु वस्तु एवं उपास्यम क्यों न सियात, सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए भाई आत्मगुण वाला आत्मवस्तु ही क्यों उपास्य न हो जाए, न हो यहां आत्मगुण वाला आत्मा को ही उपासना क्यों नहीं माना जाए, तो पूर्वादि बोलते हैं समाहित वार्तिक, वार्तिक में पूर्व पक्ष रूप से वार्तिक लिखा है, पूर्व पक्ष के ढंग से वार्तिक है, आत्म एक गुणवत्व नत्वत्रात्मा चिंतते, ऐसा है आत्मा एक गुणवत्व आत्मा एक ही है इसलिए गुणवत्त होकर के उपासना नहीं हो सकती, उसकी द्वैत आ जाएगा ना गुण होने से, तो आत्मा एक गुणवत्व है ना, आत्मा एक है इसलिए गुण वाला होकर के नहीं होता, न तो आत्रैव चिंतते आत्मा की चिंतन या उपासना होनी संभव नहीं गुण वाला होकर के, आत्मा अकेला है, ऐसे पूर्व पक्ष के हिसाब से भारतीय है, इसकी टीका लिखा एकत्र गुणगुणी भाव असंभव, अकेले में गुणगुणी भाव नहीं होता, दो व्यक्ति हो तब तो गुणगुणी भाव होगा ना, एक गुण होगा एक गुण ही होगा, अकेला है एकत्र एक में गुणगुणी भाव असंभव, आत्मगुणकम अनात्म वस्तु एवं उपास्य, इसलिए यहां यही आत्मा इत उपास्य का अर्थ होगा आत्मगुण वाला अनात्म वस्तु उपास्य सिद्ध होता है, जैसे वहां प्रियम इत्य उपासित में प्रिय गुण वाला प्राणादि उपास्य होता है, ठीक इसी प्रकार इस वाक्य में आत्मा इत उपासित है यहां भी ऐसे हो कहा। आत्मअनवश्यम आत्मवस्तु गुणकम अनात्म वस्तु है उपास्यम, आत्मगुण वाला जो अनात्म वस्तु है उपास्य, यही होगा यहां तात्पर्य पूर्वादि ने कहा। अच्छा आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याच, पूर्वादि और बोल रहा है आत्मा उपासना जो वाक्य होते हैं ना उससे विलक्षण है वाक्य, जो आत्मापासना घटित वाक्य आते हैं उस वाक्यों से ये विलक्षण है आत्मा इत्य उपासित, इसलिए भी आत्मा की उपासना नहीं है यहां, आत्मगुण वाला अन्य कोई किसी की उपासना होनी है यहां। आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण, आत्मोपास्यत्व जो वाक्य है जिसमें आत्मा की उपासना बताई जाती वाक्य उसे विलक्षण है वाक्य कौन आत्मा इत्य उपासित, ये विलक्षण वाक्य है पूर्वादी बोल रहा है। अभी तीन नंबर की टिप्पणी, तीन में कहा प्रकृत वाक्य से, कौन वाक्य है ये कौन वाक्य प्रकृत वाक्य आत्मा इत्य उपासित, ये प्रकृत वाक्य तो आत्मा उपासित वाक्य से विलक्षण वाक्य है ये, क्यों परेण च बक्षति आत्मान विवलोक उपासित। आगे अष्टम कंडिका में ये पंद्रहवें कंडिका में जाकर के इसी में, अभी हम सप्तम कंडिका में हैं, इसी के जो चतुर्थ ब्राह्मण के पंचदश कंडिका आएगी पंद्रह कंडिका वहां पर बोलेंगे परेण च माने वाक्य शेष, आगे वाक्य शेष आएगा पंचदश कंडिका में पंद्रहवें कंडिका में परेण च माने 308 पृष्ठ में आएगा ये परेण च बक्षति, वाक्य शेष के द्वारा श्रुति कहेगी जहां आत्मा की उपासना होती है ना किस प्रकार बोलती है वहां श्रुति बक्षति आत्मानम एव लोकम उपासित बोलती है, क्या बोलती है वहां आत्मानम एव लोकम, लोकम माने प्रकाशकम, आत्मा आत्मा जो प्रकाशक है उसकी उपासना करे, वहां द्वितीयांत होता है जहां उपासना वहां द्वितीयांत लगाई हुई विभक्ति, क्या लगाई द्वितीय विभक्ति लगी हुई है आत्मानम एव लोकम उपासित, लोक माने लोत्र दर्शन धातु है, लोक माने प्रकाश प्रकाशक, जो प्रकाशक वस्तु आत्मा उसकी उपासना करे, वहां द्वितीय विभक्ति होती है जहां आत्मा की उपासना, यहां प्रथमा विभक्ति है, यहां क्या है आत्मा इत्य उपासित यही है। परेण च बक्षति कहा माने वाक्य शेषेण, परेण माने वाक्य शेषेण, इसी चतुर्थ ब्राह्मण का जो वाक्य शेष आएगा पंचदश कंडिका जब आएगी माने 308 पृष्ठ में है ये परेण च बक्षति वाक्य शेषेण, चार नंबर टिप्पणी वाक्य शेषण कहा बक्षति, पांच के टिप्पणी में कहा वाक्य शेषेण बक्षति माने नंबर दे दिया 1415 इसी का पंचदश कंडिका में बोल रहा है वाक्य क्या आत्मान लोकम उपासित कहा, वहां आत्मान द्वितीयांत है और यहां आत्मा इत्य प्रथमांत है आत्मा, लोकम छह नंबर की टिप्पणी बताया प्रकाश रूपम, यहां लोक का अर्थ कोई भूरादि लोक नहीं है, प्रकाशक स्वरूप प्रकाश स्वरूप लोत्री लोचन दर्शन धातु है उसे लोक शब्द बनता है, गाय करेंगे चजों को गिरने तो लग जाएगा सरकार को कार हो जाएगा लोक बन जाएगा, तो प्रकाश रूप आत्मा की उपासना करें ऐसा पंचदश कंडिका में कहेंगे। तत्र च उस पंचदश कंडिका में जब देखते हैं आत्मानम आत्मानम एवं लोकम उपासित, तो वहां देखते हैं तो वाक्य तत्र च वाक्य वहां का जो वाक्य है पंचदश कंडिका में आत्मानम एवं लोकम उपासित, वहां आत्मा एवं उपास्य तो अभिप्रेत, आत्मा ही उपास्य रूप से अभिप्रेत है, इष्ट है वहां, क्यों द्वितीय श्रवणा अथवा द्वितीय विभक्ति सुनाई पड़ रही वहां आत्मान एवं लोकम उपासित, द्वितीय सुनाई पड़ रही वहां पंचदश कंडिका की बात कर रहे हैं यही इसी ब्राह्मण का, द्वितीय श्रवणा सात की टिप्पणी ना द्वितीय क्या द्वितीय विभक्ति अम विभक्ति लगी दिखती है वहां द्वितीय विभक्ति दिख रही वहां सर्व आत्मान विभक्ति, क्यों आत्मान एवं बोला है वहां, बोलेंगे आगे जब आत्मा की उपासना होते समय द्वितीय विभूति लगा के बोलेंगे और यहां पर विलक्षण है, यहां तो प्रथमा है आत्मा इत्य उपासित, यह तो न द्वितीय श्रूयते और यहां द्वितीय नहीं सुनाई पड़ रहा है, यहां पड़ती क्यों क्या सुनाई पड़ती प्रथमा आत्मा इत्य उपासित, इसलिए आत्मा की उपासना नहीं है यहां, आत्मा गुण वाला अनात्मा की उपासना है, ये पूर्वादी बोल रहा है, पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है ध्यान देना। और इति परश्च आत्मशब्द, और यहां इति परक आत्मशब्द है और जहां आत्मा की उपासना होती है वहां इतिपरक नहीं होता, आत्मान में भी लोगों को उपासित इतिपरक है वहां नहीं है, और यहां इतिपरक भी है उस वाक्य से विलक्षण है ये, जहां आत्मा की उपासना होने उसे विलक्षण भी है ये, इतिपरस्त आत्मशब्द कैसा आत्मा इत्य उपासित ऐसा आया है यहां वाक्य, क्या आया आत्मा इत्य उपासित इतिपरक शब्द है यहां आत्मशब्द, और जहां आत्मा की उपासना होती है इति परक नहीं होता वहां आत्मानम एव लोकम उपासित, तो वहां तो ऐसे वाक्य आएगा, ये पूर्वादि कह रहा है। आठ की टिप्पणी है, पहले देखो जहां आत्मानम एते उपासित है ना, उसके पहले में तम न पश्यंती ऐसा वाक्य आया है इस मंत्र में, तम न पश्यंती अकृष्णो ही हसा ऐसा दिया है, जो एक एक में आत्मदृष्टि देखता है वो देखता नहीं, वो ऐसा आया, वो तो अकृष्ण आत्मा है, तम न पश्यंती उस आत्मा को नहीं जानते, जो दो प्रकार से आत्मा की प्रविष्टि दिखा करके बोला, जैसे कोष में छुरा, छुरधान में छुरा है एक देश में है वो, और जैसे काष्ठ में अग्नि है सर्वदेश में है, वो सर्वदेश वाला व्यापक आत्मा को नहीं जानते, चैतन्य रूप से उपलब्धि हो रही नक्शे लेकर के सिर तक उसी नहीं, उसको नहीं जानते ऐसा पहले तम न पश्यंती आया पूर्वादि ये बोलता है टिप्पणी में, तम न पश्यंती, तम तन न पश्यंती में तम आगे न पश्यंत तम न ऐसा था, वो अनुस्वार लग गया, अनुस्वार हो गया, उसके बाद में अनुस्वार से परसवर, परसवर हो गया तन न पश्यती हो गया, तम न पश्यंती ऐसा संधि को भी ख्याल रखना चाहिए, तम न पश्यंती इति वाक्यात् आत्मोपास्तेर निषेधात्, आत्मा उपासना का निषेध कर दिया उसने पूर्व में, उसके बाद आत्मा इति उपासित आया हुआ, पहले निषेध हो चुका है, तम न पश्यंती इसी आत्मा इति उपासित पहले है वो, तम न पश्यंती इति वाक्यात् आत्मोपास्तेर निषेधात्, पूर्वापर विरोधे ना, पूर्व में निषेध कर चुके हैं उसको नहीं देखते हैं अग्रे, उपासना का निषेध कर दिया और आगे उपासना बोलेंगे आत्मा इति उपासित, पूर्वापर का विरोध होगा, पूर्व में निषेध किया और बाद में विधि निषेध विरोध नहीं होगा, विरोध होने से अनात्मोपास्ति रेव अत्र, यहां अनात्मा उपास्ति ही है इस मंत्र में, आत्मा इति उपासित में अनात्मा उपासना है अत्र, अत्र माने इस कंडिका में, इति हेत्वंतर समुच्चयार्थ सकार, अन्य हेतु को समुच्चय करने के लिए एक सकार भी लगा दिया है, इति शब्द परस्य इत्यादि करके कहा, इति परस्य आत्मा, अतो भाष्य में कहते अतो न आत्मोपास्य, आत्मा इत्य उपासित में आत्मा उपास्य नहीं है, यहां आत्मा उपासना वाक्य विषय विलक्षण वाक्य है ये, पूर्वादि बोला आत्मगुणस्थ अंडे तो अवगम मेरे, हाँ उपासना बताई हुई है आत्मगुण वाला, आत्मगुण हो यशमिन सा आत्मगुण, जिसमें आत्मा का गुण हो वो आत्मगुण है, बहुवरी समास करना, आत्मगुण वाला अन्य कोई उपास्य है अवगम, यही जाना जाता है आत्मगुणस्थ अन्य इति तो अवगम्य थे, ऐसे जाना जाता है आत्मगुण वाला जो अन्य व्यक्ति है कोई अन्य है वही उपास्य है ऐसा जाना जाता है, ये पूर्वाधि अतः एक नंबर टिप्पण कहा उपपादित वैलक्षण्यात, हमने आत्मा की जो उपासना के वाक्य से इसको विलक्षण दिखाया, आत्मा उपासना वाक्य पंद्रहवें कंडिका में आए, वहां आत्मान लोकम उपास्य द्वितीय विभक्ति सुनाई पड़ती है, वहां क्या सुनाई पड़ती है, इति शब्द भी नहीं है वहां, यहां प्रथमा विभक्ति है और इति शब्द घटित है, इसलिए ये आत्मा की उपासना आगे लिए नहीं बोल रहा है वाक्य, आत्मगुण वाला अन्य कोई अनात्म वस्तु की उपासना बता रहा है, ये पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते न, अब सिद्धांत आएगा यहां तक पूर्व पक्ष सिद्धांत यहां ध्यान, अब सिद्धांत बोलते न ये बात नहीं, वाक्य शेषे आत्मना एव उपास्यत्व न भगवान, जो वाक्य शेष आएगा अभी तदेतत् परिनियम अस्य सर्वस्य यद अंतरतर आत्मा ऐसा आएगा अभी, इसी कंडिका में आगे आने वाला है वाक्य शेषे है वो अयादेश वक्र को लोप रखा है, वाक्य शेषे आत्मनय उपास्यत्व न अवगमत, वाक्य शेष में आत्मा ही उपास्य रूप से जाना जाता है, क्यों तदेतद पद नियम अश्य सर्वस्य कहते हैं यद अयम आत्मा, ये सब जगत में वही एक प्राप्त करने योग्य तो वही ये बोला जा रहा है, कौन आत्मा ये बोलेगे अभी तदेतत् पद, इसके बाद आएगा वो आत्मा इति उपासित है ना, अत्रही एते सर्वे सर्व एकम भवन्ति है, उसके आगे तदेतत् पद नियम है कंडिका में यही है, क्यों लंबा प्रसंग चल गया हम मंत्र भूल रहे हैं अभी, मंत्र में ध्यान देना चाहिए, यह आत्मा इति उपासित का आगे है अत्रही एते सर्व एकम भवन्ति, ये सबके सब इसी में एक हो जाते आत्मा में ही, इसलिए आत्मा ही उपासना उपास्य है कहा, अगर तदेतत् पद नियम अश्य सर्वस्य यदा हम आत्मा, ये सारे संसार में जो भी है सबके आत्मा यही है, इसी में कल्पित है सारे ही है, इसका ये सबका स्वरूप यही है ऐसा बताया आगे, इसलिए आत्मा ही उपास्य सिद्ध होता है सिद्धांत कह रहे हैं, वाक्य शेष है सिद्धांत वाक्य है, वाक्य शेष में आत्मनैव आत्मा ना उपास्यत्व न अवगात, आत्मा ही उपास्य रूप से जाना जाता है वाक्य शेष में, इसी कंडिका में। अशैव वाक्य शेष है, अशैव वाक्य शेष, इसी वाक्य के जो शेष आएगा अभी इसी कंडिका की बात है, अश्य माने इसी मंत्र का वाक्य से शेष है, इसी वाक्य जो चल रहा है इसी का शेष में। आत्मा ही वो उपास्यत्व न अवगम्य थे, आत्मा ही उपास्य रूप से जाना जाता है। क्यों? तदे तद नियम अश्य सर्वस्य यदयम आत्मा, ऐसा आगे मंत्र है, यहां मंत्र भाग ऐसा आगे, वही प्राप्त करने योग्य तो यही है, कौन? आत्मा, यही आत्मा ही प्राप्त करने। क्यों? तदेतत पद नियम, यही प्राप्त करने योग्य है, अन्य नहीं। क्यों? अश्य सर्वस्य, ये सारे जगत में जितने भी वस्तु है सबका लिए यही प्राप्त करने योग्य ही है, क्योंकि कल्पित वस्तु का प्राप्त करने योग्य अपना स्वरूप अधिष्ठान ही होता है। अश्य सर्वस्य यदयम आत्मा, क्यों? ये सबका स्वरूप है, आत्मा है ये सबका स्वरूप, यह आत्मा है, ये सारे वस्तु कल्पित है, यह आत्मा स्वरूप है। जैसे सर्प में कल्पित रज्जु का स्वरूप, एक सर्प का स्वरूप रज्जु है, विवर्तवाद है, जगत है ही नहीं, भास रहा है आत्मा, जगत दिखता है, परिणाम बात तो है नहीं, विवर्तवाद है। ये सबका आत्मा तो यही है, कल्पित वस्तु का आत्मा अधिष्ठान ही होता है, इसलिए वही जानने योग्य है अधिष्ठान, जगत कल्प अधिष्ठान कहा। और आगे फिर और आएगा अंतरतर, अंतरतरम यद आत्मा, या अष्टम कंडिका में आएगा वाक्य, अंतर अतिशयन अंतर अंतरतर, तर प्रत्यय लगा के बोला, सबसे भीतर है आत्मा, अन्य बुद्धि आदि भी भीतर है किंतु अतिशयन अंतर, बुद्धि आदि की अपेक्षा भी अधिक अंतर है, इसलिए अंतरतर तर प्रत्यय लगा के बताया, अंतरतर अंतरतरम यद आयु आत्मा, यह अष्टम कंडिका में आना है यहां। अभी हम सप्तम कंडिका में है, अष्टम कंडिका वाक्य आएगा अंतरतरम यद अयम आत्मा, यह आत्मा सबके भीतर है, सबसे भीतर है। और दसवें कंडिका में कहेंगे आत्मानमेव अवेद, किसको जाना उसने? अपने को ही जाना, स्वयं आत्मा को ही जाना, अन्य को नहीं जाना। ये सब आगे वाक्य शेष आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए आत्मानमेव उपासित में आत्मा की उपासना है, अन्य की उपासना नहीं है, सिद्धांत बोल रहे हैं, वाक्य शेष से पता लग रहा है। टिप्पणियां हैं दो तीन चार है ना, दो में नंबर दे दिया, ये अष्टम कंडिका है, और तीन में भी नंबर दे दिया, दसम कंडिका है वो, माने दो ये कहा तदेतद पदनीयम अश्य सर्वस्य यद अयम आत्मा, यहां तक एक इस कंडिका के आगे भाग है, इसी में है वो, और आगे अष्टम कंडिका में अंतरतरम यद अयम आत्मा, ये अष्टम कंडिका में इतना अंतरतरम यद अयम आत्मा, और दसम कंडिका में आत्मानमेव अवेद, या एक ही नहीं है, ये अलग अलग कंडिका के हैं भाष्य में, ये उद्धरण दिया ऐसा समझना का। आगे ठीक है, सात चार इति, अच्छा इति शब्द प्रयोग कर दिया, अच्छा भाष्य में अंतिम इति लगा दिया, चार की टिप्पणी इति आत्मानमेव प्रियम उपासित इति उपासना वाक्यम, उपासना वाक्यम स आत्मानम एव प्रियम उपास्ते न नहास्य इति फलवाक्यम च संग्रहम इति शब्द, ये इति शब्द जो दिया ना इसको भी संग्रह करना चाहते हैं भाष्य में, इसलिए इति शब्द लगे भाष्यकार ने, क्या आत्मानम एव प्रियम उपासित, ये भी एक वाक्य है, आत्मा प्रियम जो प्रिय गुण वाला आत्मा है उसी की उपासना करनी चाहिए, या इति शब्द घटित नहीं, आत्मानमेव प्रियम उपास्ते इति उपासना वाक्य में उपासना वाक्य है, सया आत्मानमेव प्रियम उपास्ते, जो जो आत्मा को ही जो प्रिय आत्मा को ही जो उपासना करता है तो क्या होगा, नहास्य प्रिय प्रियम प्रमायुगम भवति, ऐसा वाक्य आएगा, यह आएगा आपका अष्टम कंडिका में है, सया आत्मानमेव प्रियम उपास्ते नहास्य प्रियम प्रमायुगम भवति, जो आत्मा को प्रिय मानकर के उपासना करता है उसको जो प्रिय पदार्थ का नाश नहीं होता, क्यों आत्मा को प्रिय मानकर उपासना करता है उसके प्रिय क्या है, आत्मा, उसका नाश नहीं होता, ऐसा अष्टम कंडिका में ये बात क्या आएंगे आने वाले हैं, इसको लेने के लिए इति शब्द संग्रह करने के लिए ये शब्द लगा दिया भाष्यकार ने, करते हैं नहास्य आगे इति एकार चाहिए, मात्रा छूटा हुआ है, ये मात्रा छूटने का एक कारण है, जानबूझ के भी छोड़ देते हैं। विद्यार्थी कैसा है परीक्षा लेने के लिए, समझदार है या नहीं, यदि समझदार होगा तो पकड़ेगा, शुद्धिकरण करेगा। वो लोग ऐसे नहीं है, विद्वान है सब संपादक लोग, विद्यार्थी की परीक्षा के लिए कहीं कहीं ऐसे छोड़ देते हैं, विद्यार्थी समझदार है या नहीं है। नहस्येति ऐसा है, नहस्य इति ठीक है। देखें आत्मशब्दात ऊर्ध्वम इति शब्द प्रयोगात आत्मशब्दार्थस्य उपासनत्वेन अविवक्षितत्वात् आत्मगुणकस्य अनात्मनो अव्याकृत शब्दितस्य प्रधानस्य उपासनम् इति अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम् इत्यर्थः। सांख्य आकर के बोल रहा है यहां, आत्मशब्दात ऊर्ध्वम आत्मशब्द के आगे इति शब्द प्रयोगात, क्या शब्द प्रयोग, इति शब्द प्रयोगात आत्मा इत्येव उपासित, आत्मशब्दात ऊर्ध्वम माने आगे, आत्मशब्द के आगे इति शब्द प्रयोग है, प्रयोग होने से आत्मशब्दार्थस्य उपास्यत्वेन अविवक्षितत्व, आत्मशब्द का अर्थ की उपासना नहीं है, अविवक्षित है होने से। आत्मगुणकस्य अनात्मरो अव्याकृत शब्दितस्य, आत्मगुण वाला जो अनात्मा है इसी कंडिका के सूर्य में तद्धेतम तरी अव्याकृतम आशित है, तो इसी कंडिका के सूर्य में जो अव्याकृत शब्द आया हुआ है, आत्मगुण वाला जो अनात्मा अव्याकृत है, अव्याकृत शब्द से कहा गया प्रधान है, वो प्रधान है, वो सांख्य के प्रधान है, वो प्रधान से उपासनम अस्मिन वाक्य विवक्षित, उसी की उपासना यहां पर विवक्षित है। क्यों, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाले वही है, आत्मगुण वाला है वो, तो प्रधान की उपासना है यहां, आत्मा इत्येव उपासित, तो सांख्य आकर के प्रश्न किया। उक्तमेव अर्थम दृष्टांत, जो कहा आत्मा की उपासना नहीं, आत्मगुण अन्य की उपासना, इसमें दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण करता है पूर्वपक्षी। यथा कहा, यथा प्रियम इति एतद् उपासित इत्यादौ, जैसे आता है चतुर्थ अध्याय में आएगा प्रियम इति एतद् उपासित, वहां पर प्रिय की उपासना नहीं तो प्रिय गुण वाली की उपासना होती है इत्यादि, प्रियादि गुण एव न उपास्य, प्रियादि गुण उपास्य नहीं है वहां, किमतर ही क्या है फिर, तो कहा प्रियादि गुणवत प्राणादि उपास्य, प्रियादि गुण वाला प्राणादि उपास्य होते हैं वहां, तथा यहां भी वही इति लगा हुआ है, जैसे वहां प्रियम इत्येव उपासित में प्रिय लगा हुआ इति लगा हुआ है, इसी प्रकार यहां भी इति लगा हुआ है, आत्मा इत्येव उपासित इति पर आत्म शब्द प्रयोगात आत्मगुणवत अनात्म वस्तु उपास्य इति गम्यते, इति परक शब्द होने के कारण आत्मगुण वाला अनात्म वस्तु उपास्य ऐसा जाना जाता है, ये पूर्वादि ने कहा था। ठीक है, अनात्म उपासना में अत्र विधिस्तम इत्यत्र हेतुंत्र महा, अनात्म उपासना यहां पर विधान करना इष्ट है, आत्मा इत्येव उपासित, अन्य हेतु भी देता है पूर्वादि, आत्मा कहा था आत्मोपास्य पाश्यत्व वाक्य वैलक्षण्य, आत्मा उपास्यत्व वाक्य से विलक्षण है यह, आत्मा उपास्य वाक्य कैसा था हम बताते हैं आपको, पूर्वादि बोल रहा है तदेव प्रपंच दिवसी, आत्म उपास्य वाक्य के विस्तार करता है प्रपंच इति 14 की टिप्पणी, वैलक्षण में उपादित विलक्षणता दिखाता है, आत्मा उपास्य में अन्य प्रकार होता है, आत्मा उपास्य वाक्य कैसा होता है, तो कहा परेणा माने वाक्य शेष है, वाक्य शेष आएगा जब 15वीं कंडिका में पढ़ेंगे हम, अभी तो सप्तम कंडिका में है, परेण वाक्य शेष है, वाक्य शेष है पंचदश कंडिका इसी का, उसमें बक्षति कहेंगे, श्रुति कहेगी परेण जब बक्षति, श्रुति बक्षति, श्रुति कहेगी, क्या कहेगी, आत्मानमेव लोकम उपासित इति, आत्मानमेव लोकम उपासित बोलेगी, जहां आत्मा की उपासना करने तो आत्मानमेव लोकम का इति शब्द घटित भी नहीं है, प्रथमा भी नहीं, वहां द्वितीय घटित है इति भी नहीं है, वहां आत्मा की उपासना हुआ है, वो पंचदश कंडिका में जो आना है वो एक तत्र च माने वो जो पंचदश कंडिका में है, आत्मा इत्येव उपास्यत्व अप्रेत, आत्मा ही आत्मा एव उपास्यत्व अप्रेत, आत्मा ही उपास्य रूप से इष्ट है वहां पंचदश कंडिका में, क्यों शब्द ऐसे है आत्मानमेव लोकम उपासित ऐसा आया है, द्वितीय श्रवणाद, क्यों द्वितीय विभूति सुनाई पड़ रही वहां, आत्मानमेव इति ऐसा कहा। ठीक है, ततो वैलक्षण्यम दर्शयति, उस तो पंचदश कंडिका में जो आत्मा की उपासना परक वाक्य है उसे इसमें विलक्षणता दिखाते पूर्वादि, आत्मा इत्येव उपासितम, क्या विलक्षणता है, इह तु न द्वितीय श्रूयते, यहां तो द्वितीय सुनाई नहीं पड़ रही है, यहां तो आत्मा प्रथमांत है और इति शब्द घटित भी है, जहां आत्मा की उपासना में इति शब्द भी नहीं होता द्वितीय घटित होती है, जैसे पंचदश कंडिका में आना है आगे, पूर्वादि ने कहा यह तो द्वितीय श्रूयते, और इति परश्च आत्मसद, और दूसरी बात इति परक भी है, यहां द्वितीय विभक्ति नहीं है, इति परक भी है आत्मा इत्येव उपासिता, ऐसा कहा यहां। ठीक आपने कहा वैलक्षणांतर अन्य वैलक्षण भी, विलक्षणता भी है आत्मा की उपासना वाक्य से, अन्य विलक्षणता भी इसमें है आत्मा इत्येव उपासित में क्या है इति परश्च इत्यादि बोल दिया। वैलक्षण फलम, जब विलक्षण है तो इसका फल बताएगा गुरुवादी, जो आत्मा की उपासना वाक्य से इसमें विलक्षणता है ये वाक्य में आत्मा इत्येव उपासित में फल क्या है तो कहा अतः अतो न आत्म उपास्य, यहां आत्म उपास्य नहीं है, यहां यही फल है आत्मगुणस्थ अन्य यदि तू अवगम्यते, आत्मगुण वाला अन्य उपास्य ऐसा जाना जाता है पूर्ववादी ने कहा, तो सिद्धांत कहते न करके सिद्धांत कहते हैं न अत्र अनात्मोपासन विवक्षित परिहरती, अरे बाबा यहां पर अनात्मा की उपासना नहीं है ऐसा सिद्धांत बोलना चाहते हैं, अरे जहां आत्मा इतने उपासित है ना तो आगे आगे जाओ ना थोड़ा क्या बोलता है वाक्य, तद एतद पद नियम अश्य सर्वस्य यदा यम आत्मा, ये वाक्य आने वाला है इसी कंडिका में, और अगली कंडिका में जरा देखो अष्टम कंडिका में देखना वहां आएगा क्या अंतरतरम यदा यम आत्मा, अष्टम कंडिका में आना है इसी आगे, और दसवें कंडिका में आएगा आत्मान में अवेद, थोड़ा जहां संदिग्ध होगा तो पूर्व मीमांसा में एक सूत्र है संदिग्ध है तो बाकी से ऐसा, जब संदिग्ध होगा तो वहीं रुकना नहीं, थोड़ा आगे जाना खुल जाएगा स्पष्टीकरण हो जाएगा, संदिग्ध है तो बाकी से ऐसा, तो वाक्य से इसलिए देखो ना यहां यहां कहेंगे तदेतद पद नियम अश्य सर्वस्य यदयम आत्मा, ये वाक्य शेष इसी कंडिका में है, और अंतरतरम यदयम आत्मा अगले कंडिका अष्टम कंडिका में है, और आत्मान में अवेत दसवें कंडिका में है, इसलिए यहां आत्मा की उपासना है वाक्य शेष सिद्ध होता है, ये सिद्धांत कह रहे हेत्वर्थम फुटाई थी, जो हेतु दिया ना वाक्य शेष यही बोला है न का वाक्य शेषे आत्मा ने उपास्य तो अवगमात आत्मत्व उपगमात जो हेतु दिया इसी को स्पष्टीकरण किया अश्यव वाक्य से, इसी जो वाक्य है ना आत्मा ने उपासित ये वाक्य इसी का ही वाक्य से शेष है, इसी वाक्य के शेष में आगे आगे आत्मा एवं उपास्यत अभिगम्य आत्मा ही उपास्य से जाना जाता है वाक्य शेष में, सिद्धांत कह रहे हैं क्यों वाक्य शेष में आएगा तदेत पद नियम अश्य सर्वस्य यदय आत्मा, ये सारे जगत का आत्मा यही है ना, इसलिए इसी को प्राप्त करने योग्य तो यही है, सारे जगत कल्पित है, कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान ही होता है, आत्मा अधिष्ठान ही होता है, जैसे घटादि पात्रों का आत्मा मिट्टी ही है स्वरूप है, इसलिए वही प्राप्त करने योग्य है, बाकी से ऐसा ये कहा अशैव इत्यादि कहा एक अशैव वाक्य शेष है, इसी वाक्य के शेष में आत्मा एवं उपास्य तो अवगम्य थे आत्मा ही उपास्य रूप से जाना जाता है, इसे आत्मा ही तो उपवासित आत्मा की उपासना है, और तदैतत पद नहीं अश्य सर्वश एकदम आत्मा वाक्य शेष है, और अष्टम कंडिका में कहा अंतरतरम यदम आत्मा मान अगले कंडिका में, और दसम कंडिका में आएगा आत्मान व्यपे, इन वाक्य शेष से पता लगता है यहां आत्मा आत्मा ही तो उपासित आत्मा की उपासना है, अन्य की नहीं, ये सिद्ध हो गया, समय हो गया है, यह रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश।